گہرے اور پائیدار تعلق کا نہ کہ اتحاد و انضمام کا. اگر شکر پانی میں مل جائے تو یہ نہیں کہیں کہ شکر پانی سے بنی ہے. کا مطلب ہے کہ ایک شے کے قریب ہے. تو قربت دو ہستیوں کے درمیان گہرے اور پائیدار تعلق سے عبارت ہے نہ کہ اتحاد و انضمام. جہاں کسی ولی کے بارے میں یا عقیدہ رکھنا ہے معصوم ثابت ہو جاتا ہے, اللہ سے مختلف ہو جاتا ہے, یہ ایک غلط عقیدہ اور غلط تصور. تو ولی کا مطلب ہوا الولی القریب, ولی کا مطلب ہوا قریب. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اضافت اپنی طرف اولیاء اللہ اللہ کے ولی. میں ایک بات آپ کو بتا, ایک مجلس میں ایک تحریر نے مجھ سے بات کہی, کیونکہ آپ بڑے سپرسٹیشن اور بڑے توہم پرست ہیں, لوگ کہتے ہیں کہا کہ آپ سب مانتے ہیں. میں نے کہا کہ ماننے میں حرج کیا. تو اس نے کہا کہ وہ دکھائی نہیں دیتا, اور جو چیز دکھائی نہ دے اندھیری چیز کے پیچھے آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. میں نے انجینئرنگ پڑھا, میں نے کہا کہ کس لیے بولے اپنا گھر بنانے کے لیے. میں نے کہا ایسا کر مجھے کل دکھا دے, کل دکھا دے, کل تو ایک کل جو ایک اندھیری چیز ہے اس کے پیچھے اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے. سب سے بڑا سپرسٹیشن شروع ہے تیرے اندر, سب سے بڑا سپرسٹیشن. تو الا ان اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے, سب سے بڑی. الا ان اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء, ان کا مقام و مرتبہ بتایا گیا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور دوسرے کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. ماضی میں فوت و مطلب بین المطالب, کوئی مقصد فوت ہو جائے, کوئی آرزو غیر مکمل رہے گی تو آرزو کو ان کے بارے غم میں غم ہوتا ہے. تو جو کہتے ہیں غم کا تعلق, حزن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ نہ جانے آئندہ کیا ہونے والا ہے, فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نبی ان سے کر دی کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے, نہ انہیں اس بات کا غم ہوتا ہے, اندیشہ ہوتا ہے کہ اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. اور یہ دنیا عزت ابائی ماں باپ بیوی بچے ان کو چھوڑنے کا بھی غم انہیں نہیں ہوتا, ان دونوں چیزوں کی نبی کر دی. خوف کا تعلق مستقبل سے اور ان کا تعلق ماضی سے, ان دونوں چیزوں کی نبی اور یہ کرام سے کر دیجیے. اب اولیاء کی تعریف کیا ہے, ان کا مقام بتایا گیا ہے, ان کو نبی خوف غم ہوتا ہے. کیا قرآن حکیم نے اس کی کوئی تعریف کی ہے کہ ولی کس کو بولتے ہیں؟ جی ہاں, قرآن حکیم نے تعریف کی کہ جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں وہ ولی ہوتا ہے. وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ بتایا گیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوا کی صفت سے متصف ہوئے, یہ دو صفتیں جن کے اندر موجود ہوں اس کو ولی کہتے ہیں. اب آئیے ایمان دیکھ لیں, ایمان کس کو کہتے ہیں, اس کے بعد تقوا کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. خود بہت سمجھ میں آ جاتا کہ ولی کہتے کس کو ہے. اب ایمان کیا ہے آئیے ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان جبرائیل علیہ السلام قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان, قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وقال له جبريل صدقت قال فتعجبنا منه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم رواه البخاري حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله في مشهور كتاب اسمه ہے اس کے اندر اس کی بات انہوں نے نقل کیا ہے جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نے پوری روایت پر کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بڑی بیٹے کا ان کے ساتھ ملاقات کے وہ بہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں پہلا سوال یہ محمد یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے یا یوں کہیں کہ ایمان نام ہے چھ چیزوں کا ایمان لانا اللہ پر فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر اسی طریقے سے آخرت کے دن پر اسی طریقے سے اچھی کوئی تقریب تو ایمان کی بنیاد چھ چیزوں کے اوپر ہے یا ایمان نام ہے چھ چیزوں کا جواب سن کر کہہ رہے تھے کہ ابراہیم جو انسانی شکل میں سے کہہ رہے ہیں آپ صحیح بات آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے یہ آئے تھے دین کی بنیادی بات ہے معالم کہتے ہیں نشانہ کو کرنے بھی لگا تھا جسے پتہ چلتا ہے یہ لوگ کدھر جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے تو معالم دین کو اس کا مطلب یہ چھ چیزیں دین کے معالم ہیں ان میں اسلام کو بھی داخل کریں گے جیسے دوسرا سوال اسلام تھا اور تیسرا سوال احسان کا یہ حدیث مختصر روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت تفصیلی مشکات میں بھی ملے گی بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہاں آپ نے یہ جانا کہ ایمان نام ہے چھ چیزوں کا اسی طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے تو اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر ہے دونوں مل کر کے پانچ گیارہ ہو جاتے ہیں حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان رواه البخاري في كتاب الايمان حتى امام البخاري حديث باب الايمان يا كثر ہے حدیث باب ایسے ہے راوی حدیث بھی حضرت عبد الله بن عمر حضرت عبد الله بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایک تو گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نماز کا قیام کرنا زکات کا دینا اور چوتھے حج اور نماز کا روزہ رکھنا اس کا مطلب جو ہے کہ ایمان کی بنیاد چھ چیزوں پر اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر چھ پانچ گیارہ اب اسلام اور ایمان میں ربط کیا ہے ایمان کا اسلام کا دونوں میں ربط کیا ہے اس ربط کو سمجھنے کے لیے دنیا سے آپ کی جب تک کی یہ روایت جسے امام مسلم کتاب ایمان میں لائے ذہن نشین کرے حدیث وان سجیا کہ عبد الله الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك وفي حديث ابي موسى غيرا قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم صحیح تقوى سے کتاب ایمان میں لائے راوی حضرت سجیا کہ عبد الله الثقفی حضرت سجیا کہ عبد الله الثقفی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے کہا کہ اسلام کے بارے میں اسلام کیا ہے ایسا شوق ایسا مختصر اسلوب میں آپ بیان کر دیجیے کہ آپ کے بعد مجھے اسلام کی تاریخ اور اس کی ڈیفینیشن پوچھنے میں کسی اور کی مدد نہ لینی پڑے آپ پکڑ بالکل شارٹ اینڈ سویٹ آپ نے فرمایا کہ اسلام کو اگر جاننا چاہتا ہے کہ اسلام ہے کیا مختصر یہ سمجھ لے آمنت باللہ کہ پھر اس پر جم جا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نام ہے آمنت باللہ کہنے کے بعد یا ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اللہ اکبر آمنت باللہ کے بعد استقامت اختیار کر اللہ مجھ سے تیمیہ علیہ رحمہ جیسا کہ ابو بکر کا رسول نبی نے سیدیہ کا حوالہ دیا کہ کچھ مشہور کتاب اولیاء کے بارے میں الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن، یہ چھوٹی مختصر کتاب ہے، لیکن اگر تفسیر کا آپ کو پڑھنا ہے تو اس سے علاوہ پڑھیے، میرے رائٹ میں لگے ہوئے تقریباً 1000 صفحات پر اس شخص نے 1 لفظ کا مضمون بتایا ہے، کتنا عبقری اور جینیس آدمی تھا۔ ہم لوگ تو چند چیزیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، ایک لفظ کی شرح اگر وہ آدمی 1000 صفحات پر کرتا ہے جس کا مطلب وہ علم کا پہاڑ ہے، جبل و علم ہے۔ مجھے وہ کتاب دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے جو 1 لفظ کی شرح 1000 صفحات پر کرتے ہیں۔ کتاب الاستقامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام نام ہے کہ آمنت باللہ کہنے کے بعد اس پر استقامہ کا، یہ ہے تو گیا کہ ایمان کی بنیادی سمجھ میں آ گئی، تو پر اسلام کی بنیادی سمجھ میں آ گئی، 5 چیزوں پر ہے، اور ایمان اور اسلام میں کیا ربط ہے، اور اسلام کو اگر شارٹ کٹ میں سمجھا جائے، ان شارٹ اگر سمجھا جائے تو اس کا کیا مفہوم ہے۔ صحابی تو سمجھے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے کے اندر دریا اور سمندر میں بند کر دیا، یہ جملہ کے ایجاد پر داخل ہو گیا ہے کہ پوری شریعت پورے اسلام کو اپنے دو جملوں میں بیان کرنے کے لیے ایک ہی جملہ ہے، قل آمنت باللہ حکومت کا بھی آمنت باللہ کہہ، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر اور زندگی بھر اسی راستے پر چلتا ہے۔ تو ولی کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان